sometimes. I'm so addicted. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, chiar și vara. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Eu chiar că sunt mic, 7 fix, mă rog, și 2 minute, dar pentru noi e fix, că trebuie să fim la oră fixă la început de program. Da, deci ignorăm cât arată ceasul, spunem că pentru noi e 7 fix, bună seara, bună seara, DJ Anx și Olix, vă salută! Avem 3 ore înainte, ca în fiecare seară, super petrecere, super party, la Kiss Kiss in the Mix! Avem o lansare de făcut în vreo 12 minute, așa. Da, după primele 3 piese, astăzi lansăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix, noul single, Morandi! O să fim în direct în studioul Kiss FM cu Moga și cu Randy prin telefon. Veți înțelege puțin mai încolo de ce se întâmplă asemenea splituire. De asemenea, trebuie să spunem că începând de acum așteptăm de richisurile voastre la 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix. Tot pe Facebook așteptăm, sau avem deja tracklist-ul acestei seri. Îi dăm startul tot acolo, sau i-ați dat voi deja startul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Run away with me to my beautiful world. noche en manito queche. De astăzi în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix se află... Stai, să băgăm și jingle-ul întâi. Da, nu mai e jingle-ul, s-a dus. Uite-l acolo, așa. Atenție maximă, 2, 3 și jingle-ul de... Kiss Kiss in the Mix are... invitat în studio. Ziceam trupa... Am zis trupa? Ce trupa? Nu, stai așa, să spunem trupa. Așa. În studioul Kiss FM se află Marius Moga, așa cum am văzut pe internet, ex Morandi. Exact. Băi, ce să faci? Oamenii se precipită. Uite, noi suntem despărțiți, că ele în bufta filmează și eu ajung imediat după ce termin aici la voi. Băi, nu puteam, măcar unul trebuie să vină să salveze onoarea, mă. Hai să-i spunem bună seara și lui Randy, care este alături de noi prin telefon. Bună seara, Randy. Bună seara, bună seara. Eu sunt fără de unul singur aici, să zic. Stai, bă, că vin, stai liniștit, hai că ajung. De unul singur? Treci la treabă, băi, treci la treabă, mă. De unul singur cu foarte multe fete, am înțeles, nu? 4, da? Te ajung. 4, da, 4 ajung. Băi, îți dai seama în ce hal. Alese pe sprânceană, mă, poate. Nu știu, nici nu le-am văzut. Bun, hai să spunem așa, avem o piesă nouă, ieri seară ați lansat-o, se numește Serenada, se și filmează clipul deja la ea, Randy e la filmări. Mâine îi dăm drumul la clip. O sincronizare perfectă, Morandi, astăzi se filmează clipul și astăzi lansează piesa în premieră oficial la Kiss FM. Cum e piesa? Cum sună? Cum? În ce cea mai tare muzică se ascultă la clip? Adică, deci e o piesă... Să dai boxe mai tare, să fie tare, tare. Să dai tare, tare. Hai să ne spuneți despre piesă, cum e? E un pic diferită față de ce ați făcut voi până acum. Am făcut multe feluri de piese până acum. Deci e o piesă care nouă ne place. Noi avem mai multe stări și ni le exprimăm ca atare, nu? Păi nu putem să fim mereu doar triști sau doar veseli. Randy, ești de acord? Urma, ar fi cum să lansăm o piesă care nu ne place. Da. Corect. Băi, eu zic că o să meargă departe piesa asta pentru că sună petrecere. Foarte bună, are sound-ul de summer sound, sau cum să-i spunem, party sound. E summer-toamnă. Foarte bine. Da, e o piesă așa un pic cu influențe latino, așa, oricum, de acolo și numele. Randy a fost și în Ibița anul trecut, a studiat problema și s-a întors și a zis gata. Asta e. Foarte bine, și pe lângă premiera piesei Morandi, single-ul nou Morandi, informăm zvonurile conform cărora voi erați despărțiți, erați cu proiecte separate. Nu, suntem producători și fiecare are, da, știu, e gărgăun pe creier, dar Morandi merge înainte, că a mers, e un proiect care merge foarte bine. Randy, merge bine în buftea? Tu lansai de Moga împreună cu Lucuan, el lansa piesa cu Randy și Michel. Pe asta zicea și Andreea, că suntem pe radio, dar cu piese diferite. Ok, da, stai, Randy, spune-ne, cum e în bufte? Acum e distracție mare, e oboseală mare la filmări. Rând, foarte cald. E foarte cald, zici, nu? Da, da, da. Când e cald, ai și patru modele pe lângă tine, se vine încet. Fierbinte. Când e cald, e foarte bine, înseamnă că fetele sunt, n-au cum să fie îmbrăcate, nu? Da, da, da, sunt mari, dar oricum să mai... să mai vină și Moga, mai are sens? Mai are rost, mai vin. Bă, nu, ne descurcăm, a vorbit el cu Iulian. Trebuie să ieși tu, trei ore, te rog. Bine, haide că imediat am terminat, lansăm piesa la Kiss și gata, da. Știi cum zbor până în buftea. Ok, spola treaba acolo, baftă la filmări, vine și mai ales imediat, ascultăm piesa între timp, în premieră la Kiss Kiss Dynamics, nouă single Morandi, se cheamă Serenada. Premiera la Kiss Kiss. My heart go loud. flag like porta bandeira. She's all over me, shaking it like in Rio. De plajă, noul single Morandi, Serenada se cheamă. Moga este live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. L-am avut și pe Randy prin telefon pentru că el se află la buftea, la filmările clipului. Tocmai astăzi filmează și clipul. Foarte tare se oameni foarte prompți așa. Și ziceam eu că e o piesă de fițe, e așa, e... Să dansez cu un martini sau cu un cocktail de bar în mână. Chiar sigur. Da. Hai să ne uităm pe Facebook, avem foarte multe feedback, ca de obicei. Da, feedback, zice să fiu melodia, Morandi este super tare. Big, big like, zice Timea, Alexia, la la la la. Dați-vă la o parte, o să dansez numai eu. Tu l-ai, domnii, ce tare, bravo, Morandi. Ce mai era jos? Marius Petre dă link-ul de pe YouTube, la fel și Natalia. Bun, foarte tare. Deci e feedback bun, da. Suntem în... Și avem așa, în curând videoclipul și remixuri în curând. Ușor, remixuri ușor. Foarte repede, cred că trebuie să apară. Da, repede. E vara, bate la ușă, iulie. O săptămână, două, dacă nu avem timp, le continuăm și la mare, le facem și acolo. Noi în două săptămâni mutăm la mare, luăm și piesa cu noi. Sigur, luăm vocile. Perfect, vă trimit pecurile. Pecurile, sigur. Facem deal-uri aici, uite, la pecurile, chisimă. Pecurile. Da, pe plajă să te așa cu o clapă din aia mică și cu laptopul. Da, și cum să faci remixul, te uiți la oameni, la bikini, la... Ok, dată de contact pe final, Morandi. Morandi, ce zici tu acolo? Da, dată de contact. Un Facebook, așa, nu știam ce zici, așa, Facebook, Morandi Music, Twitter, Morandi Music, la fel. Și spune Twitter-ul tău foarte activ, Marius, pe Twitter. Moga Marius pe Twitter. Moga Marius. Dați un follow acolo și... Dați follow, ia uzi, Twitter, Foursquare acum. Corect, băi, da. Băi, suntem un pas înainte, mă. Dacă vreți să-l urmăriți pe Marius, căutați-l pe Foursquare și... Am uitat să dau check-in la Kiss FM. Ok, baftă maximă cu piesa, ne întâlnim și la Summer Kiss. Facem acolo un număr special la vară dacă vă strângeți. Peace out! Ciao! Check out! Rio! Bye bye, spune la filmări, continuăm mixul! Hai două piese, după care o să citim și primele dedichisuri ale serii. Sasha Lopez, All My People! Și după Lopez, Jennifer Lopez cu I'm Into You, varianta de Vod Club Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! varianta Dayboat Club Mix la Kiss Kiss in the Mix. Avem primele dedicații. Am nu se traduce motamo numele acestei piese. Kiss FM aici, Dementul pe fir. E super frumoasă melodia, Das pe repeat. Probabil se refera la noua piesă Morandi. Hello băieți, vreau să le transmit și eu fetelor o vară cât mai plăcută și băieților să aveți grijă de ele și vreau să vă spun că îmi caut prietenă de vară sau pe perioada verii, sunt de cei mai tari și vă ascult mereu Bogdan din Giurgiu. Cum e asta? Bogdan, să știi că nu e o reclamă bună asta cu vreau o prietenă de vară. Nu e ok. Trebuie una să fie acolo tot timpul. Hello, sunt Genuz din Ploiești, vreau și eu să fac un dedichis pentru Ana, Maria cu melodia Laura No More Tears și poate vrea să fim împreună, mersi băieți, dar uite cum scrie No More Tears. No More Tears, no adică tears. Nu mai montăm nimic, nu? Marius din Călăraș, pentru Costi, să ai grijă de tine și pentru toți Kisomani, țineți-o tot așa, vă pup! Hello, sunt Andreea și dedic toate piesele pentru singurul băiat care l-am iubit, Andrei, vă pup, sunteți cei mai tari. Ok, bine. E bine. Bună, vreau și eu, Michel, featuring Randy Only You. Mai a auzit-o, cred că exact când ai trimis tu mesajul. A, nu, a fost Shaka Move, dar o să fie și Michel Curandi. Special pentru Adiță din Scăieni. Sunteți cei mai buni, v-a pupat! Și încă unul din partea Alexandrei și fratele ei, Daddy, pentru toți cei care ne cunosc și pentru voi sunteți marfă și pentru Mădălina cu mesajul Hai parc nebuno, vă pupăm! Avem Dumbaland, Freedom! Și imediat Alexandra Stan vine cu noul single, îl știm deja, nu mai e nou, Get Back ASAP! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Săptămâna viitoare începe Summer Kill! Day, night and day, she hates that feeling. Mix, încheiem mixul în acest moment, dar mai avem de făcut un anunț. 40 de minute de mix de întrerupt de reclame se încheie în câteva clipe. Înainte însă vă amintim de concursul Tuborg. Da, da, Tuborg, avem de premiat și astăzi niște ascultători sau niște, mai exact, niște oameni înscriși în noua campanie Tuborg. Asta pentru că Tuborg caută tânăr sau tânără pentru un job de invidiat, cum ziceam, party manager, intră pe site-ul tuborg.ro și te înscrii acolo, pui poze cu tine la petreceri, completezi un formular și te înscrii la campania Party Manager și apoi spui prietenii să te voteze. Așadar, cei care sunt deja înscriși sau dacă nu v-ați înscris încă, intrați repede, înscrieți-vă, puteți câștiga un job de invidiat, mașină de serviciu, consumație în club, o grămadă de chestii care înseamnă să fii party manager. Și în fiecare săptămână și săptămâna viitoare inclusiv, până la finalul ei, în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix avem câte un concurs Tuborg în care premiem doi dintre cei înscriși în lista de pe site. Mai exact, îi premiem cu un MP3 player și un six-pack de bere și la finalul campaniei, de fapt, vinerea viitoare, da. Avem și un iPhone 4 pentru toți cei care au fost sunați de noi seara. Ora următoare vine și concursul, pregătiți-vă, facem o pauză acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits all summer long. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Până să ascultăm cele trei piese, hai să vă spunem așa. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, e updatat, e la zi! Sau la zid, cum îi spunem noi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, aveți cele două variante foarte cunoscute și absolut gratuite de ascultare și de descărcare. De asemenea, super evenimente în acest weekend, partilul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri seara în Club After 8 din Cluj-Napoca. Suntem acolo împreună cu DJ John Cianer, iar sâmbătă, pentru prima dată, la Baia Mare, ne vedem în Club Atos, de unde se transmite și live de la miezul nopții până dimineața de vreme, nu? Da, da, da, da, da. O să fim în direct pe Kiss cu probabil Mr. Boba în studio, care se întoarce dintr-un concediu de două săptămâni. Ziceam Fly Project. Goodbye. Accent și Ruxandra sus pe bar. Da, Feelings on Fire. Și Matias vine cu Missing You. Super hituri la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Așa, să nu uităm. Am dat startul derichisurilor pe Facebook, DJ Young a făcut-o. Momentan erau niște like-uri, dar niciun derichis. Ia să vrem s-au adunat. Au început. Bine, bine, perfect, perfect, perfect. 6 comentarii în 3 minute. Foarte bine, acolo lăsați, le postați scurt, rapid, fără să vă repetați și cât mai haioase cu putință. Și o să le citim după cele 3 piese promise. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. Kiss. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I was gonna go. Sabes que digo. Yes, Missing You la Kiss Cristina Mix. Exact 5 minute înainte de ora 8 încheiem prima oră de piese mixate de astăzi. Urmează încă două și în câteva clipe încă 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Imediat după pauză o să ne ocupăm de dedichisurile voastre de pe Facebook. Momentan avem o întârziere de 2 minute, așa că repede, repede, vine pauza și ne auzim imediat după 8 fix. DJ Angelix, Kiss Kiss in a mix. It's getting hot. And DJ Young, make the sound on Kiss FM. Hey, Kiss, Kiss in the Mix, 8 și 2 minute, intrăm în cea de-a doua oră de mix de astăzi și chiar acum startul celor 40 de minute de mix neîntrerupte de reclame și dedicațiilor de pe facebook.com/KissFM România. Hai să punem și jingle-ul cu 40 de minute! Ok, Kiss FM, Leo, zice așa... Un cârnat de delichisuri avem aici pe Facebook. Pentru toți chisomanii de pe Facebook și special pentru cei din schimbul 4, Alexia, Neața, băieți, sorry pentru tot, o să fie pentru chisoman și mai ales pentru voi, că sunteți cei mai nebuni DJ, vă ascult live și în reloare, așa că vă salut de la Bacău, Gabriel. Gabriel zice așa, vreau să dedic bunicii și bunicului sănătate, fericire la mulți ani, oricărui are bunic, oricărui are bunic sau bunică. Lucian, pentru iubita mea, Ioana, cu mesajul, te ador, pentru Olic și DJ, mulțumim pentru mixuri. Pentru Andreea Bâș și Reme. Și atât, și pentru ele. Ela Rebela, un dedichis pentru mama mea, pentru toți chisomanii de pe Wall și nu numai. Și pentru voi, băieții de cei mai tari. Sima Mares de la Mares, pentru toată școala generală numărul 1. Am terminat cu examenele. Bravo, felicitări. Ia să vedem, Adrian Doboș, la mulți ani mamei mele. Lucian, pentru capsomanii de pe Wall. Da, da, da, știm noi despre cine e vorba. Cosmin Liță, un dedichis pentru toți prietenii mei. Andrei Bogdan pentru Milan, Alexia, ca de fiecare dată ne ajută cu numele pieselor când avem nevoie. Și pentru toți ceilalți de pe chatul Kiss FM Live, sunteți cei mai tari și vă așteptăm și în chatul în Constanța, Andrei din Constanța, da. Moca Alex, un dedichis pentru toți cei care dau bacă multă baftă, sunteți cei mai tari. Anca, un dedichis pentru Andrada cu mesajul la mulți ani. Adam, Cristina, un dedichis pentru cei din Brașov. Cristi din Brașov cu mesajul te iubesc cu capa, nu așa și cum. Avem Down and Me de la Jeremiah. O să ne tenim în câteva clipe și cu Zabava, DJ John și Sean Rio, Moving Elements Remix și Don Omar cu Lucenzo, piesa fetelor din momentul de față, Dansa cu Duro. Hey, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești, e greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Let's go into 9 shots, we'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I lick it. Got that high, that river running, keep you gunning till you empty. Burn, burn, burn, burn. Oh, you look so sweet, but you worth the price. Look at your physique, girl, you are a beauty. But, well, I am a beast. We must have been tripping till I let you off a leash. We'll be right back. and wine until we get no flat. Boom shaka tak, boom shaka tak, bubble and wine, bubble and wine. Boom shaka tak, boom shaka tak, bubble and wine until we get no flat. Boom shaka tak, boom shaka tak, bubble and wine, bubble and wine. Vendré duro para hacerte una locura, morena, bella mía. scântei sau să vină vecinii, poliția la ușă. Înainte să citim delichisurile primite de la voi, trebuie să le salutăm pe colegele noastre, andrele.ro. Ne ascultă, sunt pe frecvență, avem doi ascultători în plus, foarte importanți de altfel. Sigur că da, de altfel colegele noastre, care vor fi și la mare, la Mamaia, vor emite de acolo live la Summer Kiss, Andreea Berga și Andreea Remețan, Andrelele, cum sunt ele. Și dacă tot ai zis de Summer Kiss, trebuie să spunem așa, 8 săptămâni în Beach Bar! Ne mutăm la mare, weekendul viitor vom fi acolo, începem să transmitem în direct de la mare, de la 2 la 4 în fiecare după amiază, din Mamaia, transmisii live în două variante. Prima variantă, Alice de la Kiss și Dan Fințescu. Și o să fie de asemenea și Andreea Berghia cu Andreea Remețan. Vor fi și vor face cu schimbul de când în când. În schimb, 8 săptămâni în Beach Bar la Costinești, Dijang și Olix. O scenă o să avem acolo, o să avem o grămadă de artiști invitați. Și toată vara o să vă bronzați împreună cu noi și cu muzica de la Kiss FM. Și la fel ca și anul trecut, transmisiile din Costinești vor fi între 4 și 6 după amiază. Hai să ne ocupăm de delichisurile primite de la voi la 0722 20 60 20. Hazard din Târgu Mureș vă salută, mișto emisiune cu oameni mișto. Țineți-o tot așa, baftă băieți, mulțumim! Hello băieți, dedic toate piesele pentru iubita mea, Vali, cu mesajul mi-e dor de tine, iubi Mădălin, sunteți tare, mulțumim foarte, foarte mult. Laura aici, dedic toate piesele celor care ascultă Kiss FM, să țineți tot așa, de la Mazăre, nelipsit de altfel. Da. Pentru iubirea mea din Târgoviște, Ela, cu mesajul, de-abia aștept să te văd, iar voi sunteți cei mai tari, mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Nu trebuie să trimiți. Mamă, Mazăre a trimis și s-a blocat telefonul, fiți atenți. De la Marius din Dor Mărunt, pentru cea mai scumpă vecină, toate piesele din această seară. Te pup dulce, Rodi! Vreau și eu un delichis să transmit un mesaj pentru Nae și pentru Lis și fratele lui Lis. Mișcați-vă leneșilor la coasă, că sunteți terminați. Mulțumesc, semnează F. Foarte tare asta. F, mai era și restul numelui, dar a venit coasa și a tăiat restul numelui. California King Bad pentru Rihanna, o variantă remixată. O să ne întâlnim și cu Nick Camarera și Mike Diamonds, Kalia. Și noua piesă Aisa, Sweet Embrace, producție Adisână, sună foarte bine, vine ca a treia piesă imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. My finger, it feels like more than distance between us. nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. Avem dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Puțin mai încolo să dăm din nou startul. Da, o să dăm din nou startul. Până atunci, hai să spunem așa. Pentru toți cei care nu știu ce piese au fost la radio, pentru cei care nu le recunosc sau așa mai departe, avem facebook.com/kissfmromania. Intrați acolo, dați un like. Poate facem în seara asta 350.000 de fani pe fanpage-ul Kiss FM. Mai avem încă vreo 130, cam așa, de oameni. Ar fi tare să facem 350.000 de cât? Da, poate facem ceva special în seara asta. Deci dacă facem 350.000, vă promitem ceva special. Încă nu știm ce, dar promitem să facem ceva foarte, foarte tare. Și apropo de tracklist-ul live care se întâmplă pe canalul de Facebook Kiss FM România, piesele sunt nu doar amintite, ci cel puțin în Kiss Kiss in a Mix, da. Se pun și link-urile de YouTube. Frumos, bravo celor de pe Facebook. De asemenea, avem așa, podcastul Kiss Kiss in a Mix e updatat, e la zi și la zid pe kissfm.ro/kkm. Ascultare și download amândouă sunt gratuite. Intrați și pe olix.ro plus ovidiustănescu.ro. Bloguri foarte interesante, articole foarte interesante pe blogurile noastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, this is my town anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Sweet girl, you know you are my champion. Yeah. York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Eu cred că ține mix Ania, cea mai nouă piesă, Your Voice, varianta DJ Young și Aisa Remix. Încheiem 42 de minute de mix chiar acum. De fapt, nu, stai, dacă am început ora la și 2 minute, 40. Avem fix 40, da, frumos, frumos. Imediat după pauză o să avem concursul Tuborg pentru toți cei care s-au înscris în campania Party Manager. E foarte simplu, intrați pe tuborg.ro, acolo vă înscrieți, puneți poze de la petreceri, că aveți și un formular de completat și faceți tot posibilul să deveniți Party Manager. Vă puneți prietenii să vă voteze, puneți poze, afișe cu petreceri pe care le-ați organizat și așa mai departe. Pauză scurtă, hai să vedem cu ce piesă ne întâlnim după pauză. După pauză avem, o să avem și o piesă foarte tare. Avem... Ia uite, Anna, Tell Me Why. Ellie White, Power of Love, piesă bine, nouă. Bine, no? Și pe nouă, pe Ellie White o punem după concurs. După concurs, ok. Bine, uite, s-a terminat și piesa asta. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. It's that summertime hot sound. Playing the hits all summer long. Summertime hot sound. This is Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me. Ca de obicei, un băiat și o fată, Dan Apetria și Maria Crângașu. Ne-am uitat pe profilele lor de pe tubor.ro oameni foarte activi acolo. Dan se pare că a organizat foarte, foarte multe evenimente. Uite, avem și evenimente R&B, așa? Flyerele evenimentelor, foarte, foarte bine puse acolo. Hai să și salutăm, este pe prima linie. Bună seara! Salut, salut, Chis! Hello, hello! Vrei să ne spui despre un eveniment pe care îl organizezi, da, tu în bine, acest weekend? Eu am în fiecare vineri, am la terasa Funky Lounge de pe Herăstrău. Ok. Și în vinerea asta vă aștept la un party carnaval, marca R&B Party. Am înțeles, deci toate petrecerile sunt R&B, chiar R&B, da? Da. Foarte singurul care face party-uri R&B, așa că cine vrea un party R&B poate să mă găsească pe Facebook, pe Google, R&B Party, ăla sunt eu. Am înțeles, hai să o salutăm și pe Maria Crângașu. Bună seara, Maria! Hello, Maria! Bună, Maria! Salut! Ce faci tu? Pe Facebook activă și pe alte rețele, cum postiți și cum ați văzut și din profil. Toată lumea strânge voturi, strânge poze. Da. Super tare, poza aia de la curriculum vitae a ta de pe tubor.ro? E costi... Da, poate știați, dar sunt ownerul singurului blog despre ambalaje din România, despre ambalaje.com, scuze. Așa. De astăzi viitor mă gândesc să organizez prima petrecere în care toți invitații să vină consumați în ambalaje. Așa cum ești tu în poza foarte aia, tare, nu? Da. Exact. Uite, are o rochie făcută din ambalaje. Ce atâta petreceri în pijamale, petreceri nu știu ce, petreceri în carnaval, petreceri în cutii de bere zdrobite. Da. Bun. Poate chiar vrea să facă un featuring și nu știu, petreceri R&B în ambalaje, ne mai gândim. Foarte tare, bun. Poți să dai de mine, e ok. Da, uite, ea ar trebui să vă împrieteniți și să faceți schimb de voturi. Nu știu, am da, văzut că... orice colaborare e ok. Fiecare vine cu targetul lui și publicului, deci... Dar acum, Dane, să știi că ar trebui să-i mai dai din voturile tale, Mariei. Da. Nu știu pe ce loc e, sincer. Acum m-am uitat, sunt pe locul 3. Se pare că scad în fiecare zi, dar... acum, dacă m-a sunat, o să mă zbat puțin și... Eu mă mai fie, așa că votați Dana Petria pe tubor muro, nu? Ok, avem să vă premiem și avem și o întrebare pentru voi. În primul rând, avem așa, un MP3 player pentru unul dintre voi și un six-pack de bere pentru celălalt. Săptămâna viitoare, toți cei care au intrat în direct pot câștiga un iPhone 4 pentru cel mai... nu știu. Cel mai tras la sorți dintre voi câștigă un iPhone 4 săptămâna viitoare. Hai să vă punem repede întrebarea. Întrebarea preferată a lui DJ Ang, la care o să ne răspundă și el astăzi. Ce faci dacă te trezești cu vecinii la ușă și îți cer să dai muzica mai încet? Răspunde Maria prima. Păi, în primul rând, le întreb de ce nu ascultă muzică de bună calitate. Îi poftesc înăuntru să dau un silent party, le dau niște căști și dacă sunt de acord, mergem așa mai departe. Dacă nu... Aha, direct la un silent party, uite, vezi, o petrecere la căști. Managerul din ea a știut să răspundă. Ce răspuns dai tu? E simplu, dacă e muzică la mine și e party, înseamnă că e after, că vin de la party-ul meu. Și dacă e after, înseamnă că e zi. Și dacă e zi, nu deranjăm pe nimeni. E bine și așa, cu after, da? After party. Da, after party, home party, nu deranjăm pe nimeni, după 10 ziua. Ok? Și acum răspunsul lui DJ Ang. Da, răspunsul lui DJ Ang este următorul. Dă muzica mai tare! Ok, hai să vedem la cine merge MP3 player-ul și la cine merge six-pack-ul. O să aleg six-pack-ul? Dacă tu vrei să alegi six-pack-ul, o lăsăm... Se pare mai masculin, nu? Bine. Lăsăm... Vezi, nici n-am mai trebuit să ne chinim noi. E mai bine când alegeți voi. Aiurea e... Dacă bea bere, n-o să facă six-pack pe abdomen, așa că... Nu, eu vreau să... Vreau să bag codurile, știi, să fac mai multe puncte, nu vezi? S-a gândit el bine. Maria, ai câștigat un MP3 player, dar ai câștigat un six-pack tubor. Săptămâna viitoare, vineri, când terminăm concursul, avem și un iPhone 4. Ok, bun. Felicitări amândurora, o să vă contacteze colegii noștri săptămâna asta, săptămâna viitoare, la un moment dat, deci la un moment dat, avem un coleg foarte, foarte ocupat cu premiile, domnul Cosmin știe despre ce vorbim. Bacă mare mai departe tuturor celor care se înscriu pe site-ul tubor.ro la Party Manager, v-am pupat, ceau, stare faină! Bacă și vă, bacă la voturi! Ba. Pauză scurtă, piesa non-house și apoi ne întâlnim cu noul single, Felipe! Ei, da, dar stai că am promis Ellie White, hai să vină și Ellie White, mai e loc de ea? Mai e loc de o piesă, sigur. Hai că mai e, trebuie să vină! Intră și tu pe tubor.ro și fă-ți profil de Tubor Party Manager ca să ai șansa să câștigi zilnic premii la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Summer, summertime again. Kiss FM.

Salutare băieți, bine v-am găsit. Cu ce ocazie pe la noi? Bine, uite, am venit să ne brăzăm și noi aici, da, un pic. Și noi să facem o emisiune la tine în studio. A, frumos, frumos. V-ați luat și șezlonge, toate. Da. Am venit și cu fetele, sunt pregătite de Summer Kiss. Am înțeles. Care e vocea din care cântă pe piesă? Noi amândoi suntem DJ. Da, avem aici vocea. Hai să-i spunem bună seara vocii. Vocea feminină. Bună seara. A fost vocea feminină, Manda. Hai că am început intervenția exact invers. L-a lăsat pe Felipe să fie DJ-ul și noi eram cântăreții gen. Foarte tare, hello, Mr. Felipe. Salutare, fraților. Asta este piesa pe care o știm foarte bine, o colaborare mai veche cu Nick Camarera, Reason for Love se cheamă. Tu acum câteva săptămâni lansai o piesă nouă numită Feel Like My Love. Feel Like My Love. Dar între timp un concurs a desemnat un alt single pentru tine. Da, exact, am făcut un concurs pe Facebook. Fanii mei au decis că această piesă să meargă mai departe. Am ales așadar acest single, In Paris. In Paris, pe care îl lansăm în premieră astăzi la Kiss Kiss In The Mix, noul single Felipe. Kiss Kiss In The Mix, DJ Young and Olex la ora 7 fix, sau la 9? Acum și o să schimbăm jingle-ul pentru că ne mutăm, nu weekendul ăsta, weekendul celălalt, o să ne mutăm la mare și o să fim de la 2 la 4. De la 2 la 6, iar noi vom fi... De la 4 la 6, adică noi. La 6 dimineața sau... La after party. Asta se întâmplă la after hour, desigur. Hai să ne spuneți pe piesa asta. Cine a compus-o? Cine a produs-o? Care-i treaba cu Parisul? Să știi că piesa o aveam de ceva timp în computer. Mi-a plăcut foarte mult că avea un stil, are un stil nou, acea vioară. E Irish, mai Ari? Da, Irish. Mă, ce mi-ați făcut? E Irish, de ce zice In Paris? Pentru că acolo mă cheamă, să spunem, prezența angelică feminină, franțuzoică. O franțuzoică pe care ai întâlnit-o în Irlanda. Exact. In Paris, e bun mi... Exact, când a zis Felipe, da. O aveam de ceva timp în calculator, mă gândeam exact. Așa, știi, am luat-o de pe Beatport, am downloadat-o și... Dar nu așa se face de obicei. Bun, da. Producție, compoziție... Da, am lucrat împreună cu Connector și Mike Diamond. Bun. Să-i salut pe băieți și foarte mulțumesc bun. Pentru asta. Înseamnă că e un hit, nu? Direct. Exact. Gata, premieră oficială, nou single Felipe In Paris și ne întoarcem apoi cu el în studioul Kiss FM Live să ne spună datele de contact pentru fani. Asta e cu From London to Paris. Hai, eu zis, nu e bine. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Hey girl, listen. Yes, I wanna be there. Let me turn you up tonight. Summer Kiss in the mix. La 9 fix. Ei, acolo o să fie 4 fix, o să fie 4 după amiaza. De weekendul viitor ne mutăm la mare. Eu sper să fie la fiecare fix de ora. Da, o să fie DJ Ang, Olix și radiațiile solare in the mix. Ok, nou single Felipe în premieră, exact, la Kiss Kiss in the Mix, exact, in Paris. Se cheamă, sună foarte, foarte bine. Fanii l-au votat și într-o emisiune matinală la televizor. Exact, exact, A1. Da, mai mult da, acolo, da, acolo s-a întâmplat. Bineînțeles, o să cântăm piesa tot acolo pe 11 iulie. Foarte bine, foarte bine. Bun, ok. Împreună cu cel de pe Facebook-ul tău s-a destinat nou single. Practic s-a ales dintre Feel Like My Love, da, și... Lasă-l pe exact, el să spună exact, video. Exact, exact. Păi, dar știi care e faza? Mă sună foarte mulți DJ și îmi spun că piesa, că și piesa Feel Like My Love prinde foarte bine pe cluburi. Și asta mă bucură foarte mult. Da, noi am testat-o, așa este, da, să știi. Asta era o idee mai veche. O lăsăm pentru toamnă, zic, dacă... Exact, exact. Lasă-o acolo în calculator. Lasă așa, da, că merge bine. Ok, pe final să ne spui date de contact pentru fani, încă o dată Facebook, Twitter pe și Facebook, site. Mă pot întâlni pe, mă pot găsi pe Facebook, Felipe, cu PH, Filip, sau pe site-ul meu www.felipe.ro. Am okay, înțeles, și la vară, la costine. La vară, bineînțeles, pe coze, nu, toată lumea pe plajă, alea, bere, nebunie, mici. Sigur, ne vedem acolo, baftă maximă, da, cu piesa. Vreau Felipe să spună și Manda ceva, poți să spui DJ Manda? Unde e Manda? Mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase, DJ Manda! Da, da, ok, îi mulțumim și lui Manda, cu el o să ne întâlnim cu siguranță la Costinești. Avem playerele pregătite pentru el, le ștergem de praf. Nu, lasă-i-le cu nisip, că e mai bine. Să nu fim, să nu fim răi, să nu fim răi. Digi Manda este un bărbat, da, singur, da, da, da, și vaccinat, să spun. Okay. Continuăm mixul cu Rapture, Avicii, New Generation Remix, Papa Felipe, ne auzim la vară, ciao. Salutare, ciao. Hey, ciao, mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so love. Mi-e dor de noi, o piesă care a prins foarte, foarte repede, are și videoclip, sună foarte, foarte bine și cu siguranță nu scăpăm de ea nici la vară, la Summer Kiss. Avem o piesă nouă, chiar acum, de la Nicole Scherzinger, se numește Right There, un remix pe care l-ați ascultat aseară în premieră, semnat White Boys. După care, cea mai nouă piesă, Smiley, Dream Girl, varianta normal, Radio Killer. Radio remix. Killer și pe final o să ne întâlnim cu, dăm aici un search după Business și avem Ranuca, Out of Your Business, pe finalul ediției de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Avem, după ultimul refresh de pe Facebook-ul Kiss FM, 349.926 de fani. Și am zis așa, că vă pregătim o surpriză în cazul în care facem 350.000 de fani până la sfârșitul emisiunii. Surpriza ar fi următoarea. Da, prelungim emisiunea cu o oră. Cu o oră, dacă în următoarele 12 minute, adică până la 22 fix, se fac 350.000 de fani pe facebook.com/kissfmromania, ar mai trebui câți? Vreo 74. Da, 74 de like-uri, să avem 350.000 de fani și sărbătorim 350.000 cu o oră de Kiss Kiss in a Mix în plus. Da, hai să vedem. Sunați-vă, să vedem, prietenii, dați un mas pe Messenger să dea lumea like la Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/kissfmromania. Dacă până la ora 10, adică încă 11 minute, facem 350.000 de like-uri, continuă Kiss Kiss in a Mix cu încă o oră! Smiley Dream Girl chiar acum. Și imediat Raluca, Out of Your Business, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I'm sitting alone, drinking alcohol, I'm writing a song. Behind my back, and you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. My life with a 50.000 de fani pe pagina de Facebook Kiss FM România. Prelungim emisiunea cu încă o oră. E bine, din, avem... Din păcate ne-a picat netul, nu am reușit să vedem câți fani s-au strâns între timp. Da, așa încât o să chidem, vă spunem că, da, la revedere, adică e ora 10, da. Avem 350.094! Vă mulțumim! Aproape 350.100 de fani s-au strâns. Nu, 351.000! Da, 351.000! Da, nu, sunt eu dobitor. 100, da. Ai dreptate, nu. Au fost 250 de fani în 10 minute. Foarte tare! Avem cei mai tari chisomani alături de noi. Iar drept răsplată pentru ei o să continuăm mixul încă o oră! Exact cum v-am promis. Momentan avem de făcut o scurtă pauză, după care ne întoarcem așa cu 4 piese foarte tari. Nu știu dacă în ordine asta sau exact cum o să fie, dar avem așa: Andreea Bănică, Sexy, DJ Young Chase Remix, Crash și Alexandra, I Need You More. Una mai veche vine de la Eminem și Rihanna, Love Drain, Glenn Win, Ya Bibi. DJ Young și Olix cu voi încă o oră la Kiss Kiss Remix. Ne sună șeful acum, dacă șeful zice că nu poate, da, poate acum, că vedem, nu. Dacă no, adică, da. Pauză și revenim, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Kiss FM. I love the summertime. I'm so addicted. Continuăm cu încă o oră, pentru că sărbătorim 350.112 fani. Da, sărbătorim pe toți cei care au dat până acum like paginii noastre de Facebook. Am zis că avem Facebook, o să dăm imediat startul de lichisurilor pe Facebook, pentru că astăzi am luat, cred că un singur tur, nu, două ture, cred că am fost de lichisuri de pe Facebook. Da, asta, da, pentru că am avut foarte, foarte mulți invitați în studioul Kiss FM, cu lansări, cu piese, cu premiere. Și pe lângă studioul Kiss FM am avut invitați, dar asta da, nu da, se spune. Da, da, da. Hai să ne ocupăm de o parte din delichisurile venite la 0722 20 60 20. Le luăm de jos în sus, că sunt frumos ordonate acolo. Hello, hello, salut în primul rând. Bravo pentru distracția din Bucov, zice Constantin. Stere, super, poate mai reveniți de la Bogdan. Mulțumim, okay, frumos. Ce fac dacă vecinii vin la mine la ușă și spun să dau muzica mai încet? Chem poliția! Super tare piesă, non-house, Ovidiu din Sighișoara. Mulțumim frumos. Avem așa, dacă vrei muzică bună, vino în coarul, sta pe lună, mixulețul să-ți-l iei și podcastul, dacă vrei, îl vrem, îl vrem, și luăm doar de la Kiss FM, Cosmin Ilie, pentru voi, băieți. Okay, mulțumim foarte mult. Da, aș dori și o melodie pe, drăguță pentru iubitul meu, cu mesajul te iubesc mult, caramea mea, ce frumos. Hello, vreau să vă spun că aveți cel mai tare job, după părerea mea, mergeți la mare, ce vă pasă, oare nu angajați și DJ Minoi? Gata cu poveștile baftă, în continuare se știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye, bye, de la Mădălin. Super piesă acum, Nica Marena, Măcinul Duduie, vă mulțumim, zice Marian Ivanciu sau Ivanciu. Și încă unul să fie. Unul lung, ia, vă ascult non-stop, mi-ar prinde bine o oră în plus, nu mai este nevoie să spun că aveți ritmuri noi îmbinate cu cele mai de demult, ceea ce vă face și mai tare. Sper să vă asculte și băieții mei, să-și primească șefa un pansament la inimioară. Dana din Brăila, bun! Andreea Bănică, Sexy, varianta DJ Young și Aisa Remix. Imediat Crash și Alexandra, I Need You More, Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie. Și Plain Winnie, Ya Bibi, încă o oră de Kiss Kiss in the Mix. Sărbătoare astăzi, 350.000, peste 350.000 de fani am făcut la ora 10. Cea mai bună muzică și cei mai tari fani sunt la Kiss! Yeah. Young și Olix. Alexandra, piesă nouă, lansată în premieră, desigur, la noi în emisiune. Avem un telefon important, de fapt, avem pe cineva important pe fir. Da, e un anunț important de făcut, pentru că este o modificare importantă în emisiune, în grilă. L-am sunat pe Șerban. Am făcut o prostie, adică șeful. Nu, am făcut o chestie de la sine putere, adică am hotărât să transmitem, să facem o oră în plus. Le-am promis ascultătorilor că dacă depășim în seara asta 350.000 de like-uri pe Facebook, prelungim emisiunea cu o oră. Acum tu ne dai voie să facem asta? Adică bine, noi deja acum am prelungit-o, am făcut-o, să știi. Acum, nu vă dau voie, nu vă dau bani. Nu ne trebuie bani, avem fani pe Facebook, asta e tot ce contează, sunt foarte activ acolo. Stai, ce vreau? Vreau este Digi, Young și Alisa. Da, ok. Ah, și Aisa, bine. Da, okay. Uite, o să punem remixuri DJ Aisa. Un AC/DC? Băi, glumeam! Vreau ceva de club. Ceva de club, nu? Ceva de club, da, ok. Fiate, o să punem un AC/DC Thunderstruck, DJ Young și Ace Star Remix, ok? Băi, glumeam! Stai așa. Stai. Ok, fii e calea sus? Gata, am și schimbat-o. Atenție! Băi, ok, mulțumim. Te-am pupat. Ciao. Șerban, dă-i pe radio că o să-ți placă ce o să auzi. Dă la maxim. Aolo, te cred. Hai, te-am pupat. Ciao, seară faină, pa, pa. Te pupăm, Șerban. Gata, am făcut-o de la noi putere. Da, până la urmă facem ora în plus. Facem, facem. Thunderstruck 2010 remix. Come on. Asta... Să spunem că am locuit o piesă, nu? Nu se spune. Am locuit două piese pentru remixul ăsta. Adică Eminem cu Rihanna au fost așa... Puțin. Au trecut, da. Cala, no, cea mai bună muzică se ascultă la Rock FM. Vorba unui coleg. Don't

Kiss in the Mix. Avem o oră în plus astăzi, sărbătoare mare. Am făcut 350.000 de fani, peste 350.000 de fani în programul nostru. Mai exact am zis cu 5 minute înainte de ora 10, dacă facem 350.000 de fani până la ora 10, prelungim emisiunea cu încă o oră. S-a întâmplat chiar să depășim 2 minute s-a întâmplat să depășim 350.000 de fani. Așa că, iată, s-a prelungit Kiss Kiss in the Mix. Suntem până la 11 împreună cu voi. Avem chiar acum dedicații de pe facebook.com/KissFM România. De la Busteanul Lady Jang, dar acum câteva minute bune. Adela Staico pentru voi, pupici. Bătiță, Maria, Georgiana, sunt Georgi. Nu vine să cred câte like-uri aveți. La cât mai multe, bravo Kiss FM. Și vreau și eu, DJ Project, mi-e dor de noi. Pupe, cel care ascultă Kiss FM. Se știe, Cristian, sărbătoare mare astăzi, pentru cei 350.000. Cred că și vecinii mei au dat like. Kiss FM is number one, mulțumim foarte mult. Cosmin Lata zice un dirichis mai special pentru Cristina din Căteasca. Asta e așa, să facem un loc. Eliza, Mari, Andrei și Piciu cu mesajul iubesc pentru prieteni și ascultători fraților, ascultați fraților Kiss FM că e vacanță. Acum Natalia zice așa, felicitări pentru cei peste 350.000 de fani Kissomani de pe Facebook, România vă iubește, mulțumim frumos. Și DJ Ștef, baftă mult în continuare și de Kiss Express pentru toți Kissomani răiți. We rock the party! Dumitrescu, Olix, DJ Young, we love you, thank you, mulțumim foarte mult. Isabela Maria, hello, felicitări, celui mai tare radio Kiss FM, meritați mult mai multe like-uri, sunt sigură că aveți foarte mult fan, dar nu toți au cont pe Facebook, evident, vă iubim, succes în continuare. Cătălin, Kiss FM forever, zice, mulțumim foarte mult. Cosmin Lata, sau Lață, în fine, cum? Lata, citim noi, un derichis pentru tot satul Gruiu și pentru un prieten mai special, pentru Petre Bădanu, sau Badanu, care acum dansează pe muzica voastră, și pentru mama Violeta Laura din Italia și ultimul de la DJ Ștef, care da, era o propunere. I Will Survive, super piesă, am auzit-o datorită lui Olis Danke. Jade Blue Remix, sună foarte bine, într-adevăr. Ok, o să-l căutăm. Avem acum încă 4 piese, foarte tare. Mad Heart, Call Me Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. Alessia vine și ea cu Find Me Ale Ale, varianta originală. Michelle și Randy, Only You. Plus mega hit la Pitbull, Near, Afrojack și Nio, da, Give Me Everything se numește piesa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Nu recomandăm manele, asta nu este manea, e un fel de nu, oamenii se apucă de cântat house. Da, house, limba engleză. Bun, hai să citim și ultima tură de dedichis survenită la 0722 20 60 20. Hello, Kiss, Chris CHIS, dar nu așa. Sunt o fană de a voastră, vă ascult mereu. Să fie toate melodiile din seara asta pentru soțul Florin și fica mea, care vă ascultă mereu, de la Iuliana din Lefliu, gară, unde ziceai că ești în gară? Gară, Lefliu. Salutare, Kiss Omailor, de la Marius din Ovidiu pentru bețivul de Dan și pentru Cornelia, dacă se poate, melodie cu Plain Win. Yo! Nu, o melodie cu Iabibi. O melodie cu Iabibi, aveți? Olex, te pun și prietenii, adică ascultătorii, fidelii, pune pe cei 8.000 de locuitori ai orașului Măcin, toți strigăm Kiss Kiss in a Mix cu Olex, super manian. DJ Young și Olex, da. A, are un sfat, spargeți difuzoarele. Bine, ok. Bine, aveți două variante, să le spargeți cu un topor sau cu muzica la maxim. Cum vreți. Sunteți și mai tare să țineți tot așa. Bravo! Mulțumim frumos! Ultimele trei piese de astăzi. Cred că o să fie doar două. Ediția prelungită de Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că în ultimele 5 minute din ora 10 am depășit 350.000 de fani pe Facebook-ul Kiss FM. Așa că astăzi sărbătorim aici la Kiss FM. DJ Ang, spune tu care piesă rămâne sau pe care o tăim? Păi nu, a doua sau a treia? Să rămână Don Omar și Lucenzo. Asta rămâne clar. Dansa cu Duro și Adele, Someone Like You. Asta mă gândeam și eu. Varianta Esquire vs. Offbeat Remix. Pentru Dansa cu Duro avem un remix foarte tare de la DJ Taina și Chris Veres, cu care o să ne întâlnim și sâmbătă la partidul Kiss FM. Ei o să aibă warm-up mix-ul din această sâmbătă. Și apropo de partid, super petrecere în acest weekend. Vineri suntem în Club After 8 din Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jones și Anar. Oric și Dan Vizesc vor fi acolo. Iar sâmbătă... Sâmbătă suntem pentru prima dată la Club Atos din Baia Mare. Transmisie live, ca de obicei, de la miezul nopții până dimineață, cu Mr. Boba în studio, care sperăm că se întoarce mai repede din concediu. Ce mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check that out. Thank you. ediție specială de 4 ore, pentru că în ultimele 5 minute din cea de-a 3-a oră în care trebuia în urma să încheiem, am făcut peste 350.000 de fani pe pagina de Facebook Kiss FM România. Așadar, astăzi am avut aproape 50 de piese în mix, am avut 4 ore de mix. DJ Young și Olix, wow, a fost nebunie mare. Îi salutăm încă o dată pe cei care sunt pe facebook.com/kissfmromânia, pe cei care au rămas în continuare alături de noi până această oră și pe toți cei care au ascultat Kiss FM până acum. Mai departe, playlist și dimineață la 7, nu primul program, Cronica. Avem MC Selector, îl cheamă pe băiatul ăsta care vă pune muzica până dimineață. Iar noi cu programul Kiss Kiss in a Mix, mâine, formulă normală, 3 ore de la 7 seara. Da, vreau să spun dimineața, nu știu ce ai zis tu, dar dimineața e chisteria. Nu. Da, chisteria, chisteria, da. Chisteria, cu Johnny și Angel. Da, chisteria. Johnny, la asta e loca. Aia era o piesă pentru ei special făcută. S-a conceput un hit pentru ei. Bun, ne auzim mâine. Mergem și noi să mâncăm, să dormim, să asta, gata. La ora 11. Wow, 4 ore de la ora 11. Uite, eu mă așteaptă niște paste acasă. La 11 noaptea, paste, perfect. Gata, ne auzim mâine seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summertime.